เรื่องหลับตาตื่นใจตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มันจะเย็นยิ่งอากาศอบอ้าวเรานั่งหลับตาลงถ้าตั้งใจเกินจะร้อนผิดปกติเหงื่อไหลใครหยดแต่ในขณะที่เหงื่อไหลออกมานี่ถ้าเราไม่กระวนกระวายไปกับมันสร้างความรู้สึกไว้กับความเฉยเฉยจะลืมตามองไปไกลๆอย่างไม่มีจุดหมายกำหนดสติสัมปชัญญะรู้เบาๆที่ลมหายใจมันเข้ามันออกความร้อนจะเปลี่ยนเป็นเย็นไม่เหงื่อจะไหลโซมตัวอยู่ก็เย็นเย้และเหงื่อก็จะเหงื่อแห้งทำให้มันเป็นทำให้ร้อนเป็นทำให้เย็นได้ท่านจะมีความรู้สึกว่ายากที่จะเป็นหวัดพวกเยิ่มจุลินทรีย์ต่างๆที่มันอยู่ในอากาศมันเข้ามาสู่ระบบหายใจของเราทีนี้อุณหภูมิมันพอดีกันมันก็ตั้งหลักได้เกิดเป็นหวัดถ้าเราทำให้มันร้อนบ้างทำให้มันเย็นบ้างปรับไปปรับมามันตายพวกเยิ่มนี่มันตายสังเกตดูพวกครูบาอาจารย์พระกรรมฐานที่ท่านเจริญอานาปานสติท่านไม่ค่อยเป็นหวัดนะจะไม่ค่อยเห็นท่านสั่งขี้มูกจะไม่ค่อยเห็นท่านมีเสลดมีอะไรเพราะว่าร่างกายนี่มันอาศัยการประชุมลงของธาตุปรับธาตุตัวหนึ่งให้มันเข้าที่ตัวอื่นก็เข้าทางปรับลมตัวเดียวทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟก็เข้าที่อานาปานสตินี่ดีนะพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นวิหารธรรมที่อยู่ของพระอริยเจ้าที่อยู่ของพรหมที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่อยู่ของผู้กำลังฝึกถ้าผู้ใดเห็นว่ายืนมันไม่ถนัดกับนั่งเปลี่ยนอิริยาบถค่อยๆพลิกไปพลิกมาเวลาเรามันน้อยบอกแล้วว่าเวลาเรามันน้อยทั้งอยากจะภาวนาอยากจะให้พากันฝึกระบบให้มันรู้จักนำไปใช้ที่บ้านได้ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงทางวิชาการอยากจะให้เข้าใจอะไรต่ออะไรมากเพราะว่าสังคมบ้านเมืองของเราได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเข้มข้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเราอาจจะไม่ทันมันเลยถ้าเราสามารถทันก็เรียกว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันมันจะสกัดกั้นปัญหามันจะบรรเทาความวุ่นวายจะจัดระบบชีวิตระเบียบสังคมได้ดีงามขึ้นนี่มันเป็นความสำคัญที่ครูบาอาจารย์ต้องรู้มิฉะนั้นแล้วมันจะไม่ทันเขาพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าในดงจริงๆแล้วไม่ใช่นั่งหลับแล้วมันไม่รู้อะไรนะหลับนอกแต่มันตื่นในหลับตาแต่มันตื่นใจอาจจะเห็นอะไรไกลๆกว่าคนที่ลืมตาก็ได้แม้ท่านเองก็เหมือนกันถ้าท่านทำไปบ่อยๆจิตท่านได้ระดับที่มันราบเรียบมันจะมีพลังมันจะมีญาณทัศนะอยู่ในตัวมันบางทีเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตครอบครัวของท่านเองท่านอาจจะมีความเห็นความรู้ล่วงหน้าไปเป็น10 ปีว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบางทีปัญหาที่กำลังคลุกคลุ่นหมกมุ่นหาทางออกไม่ได้ที่จะต้องรับผิดชอบเผชิญหน้าต่อมันคิดอย่างไรก็ไม่ออกถ้าทำจิตให้มันสงบเสียให้มันปกติเสียไม่มีปีมีคุยมันโผล่ออกมาบอกว่าจะต้องทำอย่างนี้แล้วมันก็มั่นใจขึ้นมาว่าปัญหานี้ต้องจัดการอย่างนี้ ลักษณะเช่นนี้แหละที่ท่านเรียกว่าปัจจตังเยวะญาณังอุปชติความรู้เฉพาะตัวอันไม่ประกอบด้วยการเวลาเกิดขึ้นหรือบางทีกำลังมีปัญหาคิดจนเหนื่อยล้าหาทางออกไม่ได้พอทำใจให้สงบหลับแล้วฝันไปแก้ปัญหาที่กำลังหาทางออกไม่ได้จนแก้ปัญหาชนิดนั้นได้ในฝันตื่นมาได้แนวทางเออจริงๆเหมือนฝันนี่จะทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็แก้ได้ถ้าท่านรับผิดชอบต่อสังคมต่อบ้านเมืองมากๆจิตใจท่านมีความสงบมีความมั่นคงพอมีความบริสุทธิ์ปรารถนาดีต่อสังคมต่อบ้านเมืองพอบางทีเหตุการณ์ในสังคมใหญ่ๆเราอาจจะฝันเห็นล่วงหน้าเหตุการณ์เกี่ยวกับศาสนาเราจะฝันเห็นล่วงหน้าศาลาหลังที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยสระน้ำที่เราเห็นเนี่ยอาตมาเกิดฝันเห็นมันล่วงหน้ามาเป็น10ปีไม่มีปีนึงคุยหลับไปแล้วมันฝันเห็นสภาพอันนี้ที่เรามีน้ำอาบน้ำกินอยู่ในขณะนี้จะอาวาสองค์กรท่านอาจารย์บุญพฤกษ์ชาวอำเภอเขมราชท่านมาอยู่เป็นคนขยันมากท่านเจาะน้ำในบริเวณวัดนี่หลายแห่งแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า40กว่าเมตรไม่เจอน้ำเลยท่านท้อสุดท้ายท่านก็บอกว่าเลิกแผ่นดินอาภัพไม่มีน้ำไม่เคยเห็นท่านขยันเจาะทั้งกลางวันกลางคืนท่านเลิกเอาดื้อหนีเอื้อมละอาความแห้งแล้งของที่นี่อาตมามาอยู่คนที่สงสารที่หวังดีเขาก็มุนหนีส่วนคนที่เขาไม่สงสารเราเขาก็บอกว่าอยู่ไปอดอยากไว้สมน้ำหน้ามีโยมคนหนึ่งแกตายไปแล้วแกมานิมนต์บ่อยๆมุนหนีสะท้อนเขาหน่อยหน่อยบ่ร้ายตายบ่เบิดไปอยู่วัดบ้านซะมันอึดน้ำต้องไปตักน้ำมุนฝากโรงเรียนมัธยมอาบนี่ต้องประหยัดเอาผ้าจมผูออกถ้านาแรงลำบากวันหนึ่งนั่งสมาธิไปนั่งไปก็คิดแต่เรื่องน้ำว่ามันน่าจะมีในดินในอะไรเงยคิดก็หยุดเพ่งดูความว่างเปล่าของจิตสงบปล่อยให้มันหลับไปไม่ได้นอนหลับนะนั่งหลับพอฝันเห็นน้ำไหลขึ้นมาในดินน้ำที่ท่านได้อาบได้กินอยู่ในขณะนี้อันที่มันไหลตั้งแต่ฝันเห็นชัดเจนเติมมาก็เอามือไปเสียบไว้ตรงนี้ที่เราฝันเห็นวันหลังๆมาฝันเห็นอีกหลายๆแห่งมีแต่น้ำที่เป็นอ่างที่ทำคอนกรีตอ้อมมาเนี่ยตรงนี้ก็ฝันเห็นแต่ตรงนี้ขุดทีหลังแล้วก็วันหลังมาชวนเขามาเจาะน้ำเราเจาะตรงนี้เขาบอกว่ามันไม่มีที่นี่เจาะหลายหนแล้วมันไม่มีน้ำว่าตรงนี้มันไม่ได้ไกลกันกับที่เขาเจาะไป47เมตรเจาะลงไป5เมตรก็เจอน้ำใหญ่เลยเจาะลงไปอีกได้18เมตรอาตมาเลยบอกว่าเลิกซะมันน้ำเยอะถ้าลงไปอีกนี่อาจจะไปเจอน้ำเค็มเหมือนแถบบ้านม่วงเอามันตื้นๆนี่แหละน้ำที่เราอาบเรากินเราใช้ที่มันไหลเป็นน้ำตกเป็นอะไรอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้มันก็เป็นได้จะฝันแปลกๆบางทีฝันย้อนหลังฝันย้อนพบย้อนชาติถ้าจิตมันสงบตัวลงในขณะที่มันตื่นนิดหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นฝันภาษาบาลีเรียกว่าสุบินนิมิตสุปินะนิมิตตังสุปินะแปลว่าฝันหรือผู้ใดที่ชื่อว่าสุบินนายสุบินเป็นภาษาบาลีแปลว่านายฝันสุบินแปลว่าฝันสุปินังปัสสติปรากฏขึ้นเห็นในฝันบางทีเทวทูตสังหารโกสุปินังปัสสติเทวดาสังหรณ์ให้เกิดเป็นฝัน ในเมื่อจิตใจอยู่ในความสงบระดับหนึ่งและความบริสุทธิ์มันเป็นเพราะนั้นเรื่องจิตนี่สำคัญเลยนะลองฝึกอันนี้ก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้ทั้งเวลามันก็น้อยท่านอยากจะให้รู้ให้เห็นอะไรมากขึ้นก็เลยต้องแย่งเวลาหน่อยเก่งนะวันนี้ดีกว่าเมื่อวานอ่อนซ่อนเก่งไว้เหมาะสมเป็นครูบาอาจารย์อย่าลืมเลยหลังเถื่อนนี่พระบางองค์คนบวชจนเถ่าตายเสียบ่ได้มาเหตุปานห้องนี่ก็มีเด้บางทีโยมมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้พระเยาะเย้ยโอ้ยให้แขนหางเลยเด้อบางทีคัดค้านอันนี้เป็นมีบ่อยๆโยมก็เคยมาเล่าให้ฟังเพราะท่านไม่เคยทำท่านก็มีคิดว่ามันจะมีประโยชน์อันนี้เป็นความอาภัพอันหนึ่งของบุคลากรในศาสนาของเราสังเกตในวันนักพบผู้ใฝ่ธรรมโยมมาหลายพันส่วนมากโยมนี่จะไปชวนพระมีน้อยที่พระชวนโยมบางทีโยมก็มาเล่าให้ฟังว่าพระห้ามไม่ให้มาปฏิบัติอย่าใส่ก็คือกันทันตัวอาตมาเคยเปรียบเทียบตำหนงหงคกเดียวกันยังบ่คือกันนี่คนตำคนละคนคกเดียวกันสากเดียวกันตำหนงหงหลังบ้านบ่แซ่บบางคนนี่ตำบ่หงบ่แซ่บคือคกเดียวสากเดียวทำไมจะต้องเหมือนกันพระท่านไม่เคยท่านไม่เห็นคุณค่าอันนี้เพราะนั้นมันมีหลายเรื่องที่จะพูดกับครูบาอาจารย์ระดับปัญญาชนอาตมาไม่หนักใจคิดว่าพวกท่านมีสามัญสำนึกมีเหตุมีผลสูงไม่ได้พูดอะไรมากท่านก็พอจะมองเห็นพอจะเข้าใจอยากจะให้ท่านเข้าใจในเรื่องสักเรื่องหนึ่งเพื่อมาบรรจบกับสิ่งที่เราทำในขณะนี้ศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีองค์เดียวนี้นะมีมาหลายร้อยหลายพันองค์แล้วในโลกไม่ใช่เพียงโลกนี้โลกนี้มันตายเป็นนะอย่าเข้าใจว่าตายแต่เราเกิดมานานโลกก็แก่เท่าสุดโทรมมันก็ตายแตกสลายหายไปเป็นจุลในสุริยจักรวาลถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกมหาประธานสูตรจะเป็นสูตรที่หนึ่งในทีฆนิกายมหาวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่10ในมหาประธานในพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องโลกมันเกิดขึ้นมามันตายไปในอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11สูตรที่3ท่านก็เล่าโลกเนี่ยเกิดมายังไม่มีคนสัตว์กลุ่มแรกที่มันเกิดในโลกก็คือคนที่ได้เกิดอยู่โลกอื่นแล้วได้เจริญสมาธิมีสมาธิระดับฌานระดับฌานปฐมฌานทุติยฌานทุติยฌานที่ละเอียดตายไปแล้วจิตนั้นไปอยู่พรหมโลกชั้นอาภัสสระอาภัสสระเป็นภาษาบาลีแปลว่ามีแสงซ่านไปซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตพูดถึงตรงนี้บางท่านอาจจะเห็นบ้างแหละนั่งอยู่เนี่ยเวลากำลังสงบได้ยินเสียงอะไรจะเกิดแสงบางท่านอาจจะเห็นเหมือนฟ้าแลบยิ่งครับแสงเหล่านี้จะได้แปลกประหลาดจิตสงบลงในจิตเรานี่มีแสงถ้ายิ่งสงบมีกำลังเพ่งออกไปจะเป็นแสงแต่คนอื่นไม่เห็นกับเราสงบน้อยก็แสงน้อยท่านมีรถกันเกือบทุกคนท่านจะเห็นว่าในรถของท่านมีแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่นี่เราสามารถรู้ได้ว่ามันไฟอ่อนไฟมากหรือไฟน้อยเพียงแต่เราเอาขั้วบวกขั้วลบมันเอาสายไฟไปจิ้มไว้ที่ขั้วหนึ่งแล้วก็เอาไปเคลียร์ดูอีกขั้วหนึ่งถ้าแสงมันเขียวปั๊ดเขียวปื้นนั่นแสดงว่าไฟมันมากถ้าแดงหิ้มหิ้มแสดงว่าโอ้ยไฟอ่อนบ่พอสิมุนเครื่องยนต์ใดจิตก็เหมือนกันถ้าเราทำสมาธิถ้าสมาธิมากได้ยินเสียงอะไรเกิดขึ้นหรือเพ่งไปลักษณะหนึ่งจะเห็นแสงเขียวปั๊ด ถ้าพอแดงแม่ๆเนี่ยก็สมาธิหน่อยๆปปัสสละมิทธะภิกขเวจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิริถังภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงซ่านไปในตัวมันกิเลสเข้ามาครอบงำเหมือนหลอดไฟที่มันมีแสงสีดำสีอะไรต่างๆมาป้ายมาเคลือบมันก็เลยไม่เห็นพอขีดสีออกก็มีแสงชั้นใดก็ชั้นนั้นพวกเราอยู่อำเภอพันลนาเป็นครูบาอาจารย์อยู่อำเภอพันลนารองไปที่วัดป่าอุดมสมพรไปที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟันอาตมาถ้าจำไม่ผิดอยู่ทางด้านทิศเหนือท่านจะเห็นรูปหลวงปู่ฟันหลวงปู่ต่างๆนั่งอยู่แล้วก็มีได้สายสิงจับมีเด็กอยู่ตรงกลางแล้วท่านก็จะเห็นภาพสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งเหมือนคนผมยาวๆมีฟันในปากห้อยอยู่ต้นไม้ตรงแต่งเพราะในพิพิธภัณฑ์นั้นจะปั้นรูปเป็นภาพปั้นดินเผาจากทางด่านเกวียนเล่าเรื่องราวประวัติของท่านอาจารย์ฟันเชื่อไหมว่าแต่ก่อนอาตมายังไม่ได้เลื่อมใสในศาสนาพุทธนะเพราะว่าไปถือศาสนาอื่นซะแล้วเนี่ยอาตมาอ่านก็ยังไม่เชื่อสั่นหัวขี้คุ้ยว่าฉันเพราะในเรื่องราวตรงนั้นบอกว่าท่านอาจารย์ฟันผจญผีกองก่อยที่ดงพญาไฟดงพญาเย็นในเรื่องนั้นบอกว่าท่านพากันเดินจากเมืองสกลบ้านเราจากภาคอีสานจะลงไปกรุงเทพคณะพระธุดงจะต้องเดินผ่านดงพญาไฟพญาเย็นแถวปากช่องคลองขนานจิตแถวกลางดงแถวเนี้ยทีนี้มันเป็นป่าดิบดงดำเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์เต็มไปด้วยผู้ผีปีศาจซึ่งสิ่งที่ตาเราไม่เห็นทีนี้บังเอิญว่ามีเด็กที่เป็นพ่อขาวน้อยไปด้วยไปทำผิดถ้าท่านฟังเรื่องนี้ยังไม่ค่อยเชื่อท่านลองก็ได้ไปเลยที่ภูงัวเนี่ยอำเภอบึงของหลงเนี่ยเข้าไปที่บ้านยางเลียนดงสว่างยางเรียนแล้วก็ยางแดงขึ้นไปนั่นก็จะเป็นภูงัวตรงลึกเข้าไปประมาณสัก 7-8 กิโลขึ้นสู่หลังเขาแล้วเข้าไปผ่านหลังเขาที่เป็นดานแล้วท่านจะเห็นป่าดิบดงดำท่านก็จะต้องลงเขาแล้วก็จะปีนป่าขึ้นท่านจะเห็นถ้ำเรียกว่าถ้ำจันทร์ถ้าผู้ใดได้อ่านประวัติอาจารย์จวนบทที่บอกว่าพระวิญญาณถ้ำจันทร์อาตมาก็ได้อ่านแล้วตนเองก็เคยไปตรงนั้นแล้วก็เคยได้สัมผัสสภาพเช่นนั้นแต่ท่านไม่บอกว่ามันคืออะไรท่านบอกว่าวิญญาณถ้ำจันทร์พอเข้าไปนั่งในถ้ำนั้นได้ยินเสียงพูดเป็นกลุ่มๆต่อมาทหารเวียดนามจากนครพนมจากอุดรจากสัตหีบทหารฝรั่งเอาเครื่องบิน B-52 ไปทิ้งระเบิดเวียดนามใต้สมัยก่อนแต่ทหารเหล่านี้เป็นทหารรับจ้างก็ถูกเขายิงต่อสู้ด้วยแอนตี้แอร์กราฟด้วยปืนต่อสู้อากาศยานบางคนกลัวทิ้งระเบิดไม่หมดต้องตีเครื่องบินกลับมาแต่ถ้าลงสนามบิน B-52เขาต้องตรวจเพราะทหารนั้นรับจ้างเพราะนั้นถ้าตรวจพบว่าระเบิดยังเหลืออยู่ก็อันตรายชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เพราะนั้นทหารเหล่านี้ก็มีวิธีเดียวคือบินมาแล้วก็ข้ามฝั่งไทยมาสลัดทิ้งบึงบรเพชรถิ่นหนึ่งถ้ามาทางเชียงลมทางลาวทางห้วยสายถ้ามาทางนี้ก็ภูงัวในประวัติอาจารย์จวนบอกว่าอยู่ดีๆระเบิดก็เครื่องบินมาก็ระเบิดตกปุ๊บลงมาสองลูกแต่มันไม่แตกในหลังถ้ำนั้นแต่ทุกคืนยังได้ยินเสียงพูดเป็นกลุ่มๆไม่เห็นตัวท่านก็เลยบอกว่าวิญญาณถ้ำจันทร์แล้วตอนหลังมาท่านเห็นระเบิดก็บอกให้เจ้าหน้าที่มากู้ไปท่านก็จบลงเพียงแค่นั้นเป็นปริศนาแต่เดี๋ยวนี้อาตมาเชื่อว่าก็ยังอยู่ถ้าท่านจะลองไปถึงตรงนั้นลองได้เลยไปดึงฟืนหรือไม้ไม่ต้องแบกนะดึงแก่ดึงหลากมาดึงลากมา มีเสื้อผ้าก็เอาไปพาดไว้ตามพุ่มไม้นอนหาหลดที่มือเล่งได้พบได้เห็นกันนี่อาตมายังพยายามรู้สึกจะเป็นห่วงแกว่ามาที่นี่แม้จะไม่เป็นภูเขาถ้าท่านจะพาดผ้าอะไรเอาเผือกมัดอย่าไปพาดพุ่มไม้ในสิ่งที่ตาเราไม่เห็นเป็นบ้านเป็นวิมานเป็นปราสาทเป็นอะไรของเทพชั้นต่ำๆทีนี้อยู่ในดงพญาไฟพญาเย็นนั้นแล้วเด็กมันไปทำผิดเด็กๆมันไปจับเอาไม้แห้งฟืนแห้งเนี่ยแก่ลากล่างมาจะมาก่อไฟต้มน้ำร้อนให้พระกรรมฐานพอตกเย็นมาในคืนนั้นเสียงลมสนั่นมาทั่วทิศแล้วก็จะได้ยินเสียงร้องกองก้อยกองก้อยคำว่าผีกองก้อยผีกองก้อยพวกพระกรรมฐานก็เป็นห่วงตายแน่เด็กเนี่ยเพราะคนพื้นบ้านสมัยโบราณเขาจะกลัวมากถ้าผีกองก้อยเป็นมนุษย์ที่โหดร้ายมากถ้าลงกักแล้วก็เตรียมตัวตายได้โลดถ้าใครไปทำผิดท่านก็เลยเอาเด็กนี่มานั่งอยู่ตรงกลางเอาได้สายสินมารอบพระกรรมฐานก็พากันนั่งสวดมนต์ในประวัติท่านอาจารย์ฟันก็นั่งเพ่งสมาธิเสียงร้องกองก้อยกองก้อยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเมื่อใกล้เข้ามาอยู่ในระยะที่ใกล้มากแล้วมันก็ลงกักเสียด้วยกักมันแปลว่าตกลงแล้วต้องจัดการกันในประวัติว่าท่านเพ่งไปในรูปมันก็จะเห็นกลับไปนี่ก็ไปดูได้แหละที่วัดป่าอุดมสมพรภาพปั้นเพ่งไปก็เห็นสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆผมยาวๆฟันเต็มปากห้อยอยู่บนต้นไม้แล้วก็ตกไฟลงมาถ้าว่าเพ่งไปในจิตมันเป็นไฟไหม้ชวดตกลงมาแล้วก็หายไปเลยไม่มีเสียงกองก่อยอีกเลยถึงพรุ่งนี้เช้าถ้ามันถูกพลังจิตไหม้มันช็อตเราอ่านดูนี่เราไม่เชื่อถ้าไม่มีศรัทธาจริตดั้งเดิมไว้ก่อนอาตมาก็ไม่เชื่อตอนเป็นคารวาสซึ่งเราเองก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่มีความรู้สึกว่าคุยเสร็จแล้วแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งว่าท่านเดินจงกรมอยู่นกเขามันจับอยู่ข้างบนมันร้องกุ๊กกุ๊กท่านเพ่งจิตขึ้นไปข้างบนแล้วมันตกลงมาตายเราก็ว่าคุยแต่ถ้าท่านฝึกไปอีกสักหน่อยเดียวบางทีมีนะบางคนเมื่อจิตมันรวมอยู่กับปัจจุบันขณะพอดีพองามมันจะเกิดแสงมีสมาธิน้อยก็แสงน้อยอย่างเราอยู่เฉยๆสงบดึกๆนกยูงร้องอ้อขึ้นตัวเดียวออกแสงมากถ้าอย่างนี้ก็จะเริ่มเชื่อว่าเออเป็นไปได้เว้ยถ้าจิตผู้ใดมีแสงบ่ย่านผีผีย่านถ้ามันทั้งตัวนี้ผีย่านสมมติว่าเรานั่งไปมันบางทีมันจะรู้สึกตัวใหญ่ๆนะเมื่อจิตเริ่มสงบลงเกิดปีติเป็นระดับบางคนรู้สึกขนลุกน้ำตาไหลบางคนตัวโยกตัวคลอนบางคนรู้สึกตัวเล็กๆบางคนรู้สึกตัวใหญ่ๆใหญ่มากเลยนิ้วมือเนี่ยเท่าแขนเนี่ยหายใจเบาๆมันไหลอยู่ในกฎก็เต็มกฎในความรู้สึกบางคนก็ตัวเบาบางคนก็เย็นร้อนซะก่อนร้อนเหมือนเอาไฟมาลนใกล้ๆพอเลยร้อนไปหน่อยจะเย็นมากครับแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมีแสงถ้ารู้สึกตัวใหญ่ๆมันจะดังเปี้ยเปี้ยเป็นแสงสปาร์คเพ่งไปตรงไหนเป็นแสงเหมือนคนอื่นจะเห็นแต่เขาไม่ได้เห็นกับเราหรอกมันเป็นเรื่องของจิตถ้าอย่างนี้ไปอยู่ในป่าในเขาผีย่านเทวดาก็กลัวเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ภารทวาชวาเศรษฐะฟังว่าเมื่อโลกเนี่ยมันล้างไปภาษาบาลีว่าโหติโขโสวาเศรษฐาอาจเยนะอยังโลโกสังวัตติทีคัสสะอัตถุโนดูก่อนภารทวาชวาเศรษฐะมีบางสมัยล่วงระยะการอันยาวนานที่โลกพวกนี้จะพินาศลุกไม่หายไป แล้วก็จะมีอีกบางสมัยที่โลกนี้เจริญขึ้นมาใหม่ก่อตัวขึ้นมาเมื่อก่อตัวขึ้นมายังไม่มีสัตว์อะไรเลยคือไฟไหม้แล้วก็เกิดฝนตกมีน้ำเต็มไปหมดหลังจากนั้นก็พวกอาภัสสรพรหมซึ่งเกิดในโลกอื่นเมื่อโลกพินาศบุคคลเหล่านั้นเคยปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเนี่ยถ้าใครสามารถเข้าถึงทุติยฌานทุติยฌานเนี่ยสังเกตได้ง่ายก็คือพอนั่งปั๊บลงเนี่ยไม่ได้ดูลมหายใจซ้ำวิตกวิจารณ์ปวดวิตกคือแทนที่จะดูลมหายใจกับน้อมจิตไปนิดเดียวเท่านั้นเกิดปีติเกิดอิ่มเกิดความสุขเกิดสมาธิขึ้นมาทันทีเป็นง่ายๆเขาอย่างนี้เรียกว่าปณีตทุติยฌานทุติยฌานที่ปานี้ไม่มีวิตกวิจารณ์เพ่งจึ๊กกันไปทีเดียวไปเลยอย่างนี้ถ้าเขาตายไปเขาจะไปเกิดอยู่พรหมโลกชั้นที่6เรียกว่าอาภัสลาอาภัสลาจะมีอายุอยู่7มหากัปมหากัปหนึ่งก็คือโลกลูกหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปเกิดใหม่แตกไปถึง7หน่วยโลกหมดบุญพอดีพอเกิดโลกลูกใหม่พวกนี้หมดบุญหมดบุญแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์เผ่าแรกเพราะนั้นพวกที่เขาเขียนคัมภีร์ไบเบิลหมวดเยนิซิสโอลด์ทัสเมนว่าด้วยครีเอเตอร์ออฟเดอะเวิลด์อาดัมมาเข้าใจว่าเขาเอาไปจากสูตรนี้เอาไปเขียนเรื่องพระเจ้าสร้างสวนเอเดนมาให้อาดัมกับอีวามาสร้างโลกเอาไปจากสูตรนี้ลอกเรียนแบบไปจากนี้แต่พวกเราจะไม่เข้าใจเพราะนั้นพวกนี้ก็มาเกิดต่อมาก็ออกลูกออกหลานนานเข้าเต้ทีนี้มันมีความพิเศษอยู่อันหนึ่งก็คือว่าเมื่อโลกเกิดมาใหม่ๆจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตรงกลางน้ำซึ่งมีอยู่ทั่วไปในโลกดอกไม้ชนิดนั้นเขาเรียกว่าดอกปฐมปฐุมะดอกบัวเป็นเครื่องหมายบอกว่าโลกลูกนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดแต่ถ้าไม่มีดอกบัวเลยก็กลายเป็นสุญญากัปโลกที่ว่างเปล่าจักไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดแต่คนมีคนมาเกิดวิวัฒนาการมาเต็มโลกแต่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมหล่อเลี้ยงธรรมจันลงโลกโลกลูกนั้นอายุสั้นๆชั่วระยะเพียงแค่มนุษย์มีลูกมีเต้ามาเต็มโลกก็จะเข่นฆ่ากันแย่งกันด้วยสัญชาตญาณการกินอาหารการนอนหลับสบายการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายการสืบพันธุ์ก็จะเกิดการแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตปิณหานิสัทธันนิคเหตวาอัญญมัญญัสสะชีวิตะโวโรเปติถึงจุดไคลแม็กซ์ทะเลก็จับอาพุธขึ้นมาประหัตประหารกันโลกร้างไปโลกลูกนั้นอายุสั้นๆแต่ถ้าโลกลูกใดพอเกิดขึ้นมาใหม่มีดอกบัวหนึ่งดอกแสดงว่าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดในโลกลูกนี้หนึ่งองค์แต่ถ้าสองดอกก็